Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Іваном Шылам і Франакам Вячоркам. А цяпер перадача «Беларуская замежжа». Яе тэма – магчымасці для моладзі працы за мяжой. Перадача вядзе Таццяна Поклад. На розных умовах працуе беларуская моладзь за мяжой. Ёсць і такі варыянт – праца без заробку. Едуць за мяжу на такую працу на пэўны час людзі рознага ўзросту, з розных краінаў, але з Беларусі гэта пераважна моладзь і тыя, хто толькі закончыў школу, і тыя, хто ўжо мае дыплом. Канешне, я таксама за тое, каб удзельнічалі людзі нават з вышэйшай адукацыі, таму што я сама паехала пасля універсітэту ў Літву на валантэрскую гэтую службу і там прапрацавала год, і мне вельмі спадабалася. Пасля гэтага я вярнулася зараз у Беларусь, зараз шукаю некае месца працы, дзе я б магла гэты досвід неяк рэалізаваць. Марина Корж працавала валанцёрам у Літве ў адукацыйным праекце для моладзі. Яе валанцёрская праца адрознівалася тым, што патрабавала прафесійных ведаў. Марина мела папярэдні досвід таксама яшчэ з падобнай працы ў Беларусі. Я працавала ў маладзёжным цэнтры, ён называўся Бабілонас, ну, Вавілон. І я працавала там з моладзю у розных адукацыйных праграмах. Я была як такі чалавек, мы кажам, маладзёжны работнік. То есть, ну, ты чалавек, які непасрэдна кожны дзень да прыходзілі маладыя людзі раёну, які не працавала, і мы з імі рабілі розныя адукацыйныя маленькія воркшопы, майстар-класы. Там вельмі шмат проста розных праграм. Ну, у мяне быў такі, кажуць, advanced level, такі больш ужо прасунуты ўзровень, таму што я вельмі шмат працавала з моладзю ў Беларусі, таму, канешне, я абірала сабе праект, якім я магла б трымаць вялікі досвід, іншы і вельмі прафесійны. Валанцёрская праца не азначае поўную адсутнасць падтрымкі для такога працаўніка. Ім апякуюцца грамадскія арганізацыі, медычная страхоўка, жытло, харчаванне забяспечваецца, аплачваюцца выдаткі на транспарт, штомесяц выдаецца невялікая сума грошаў на кішэнныя выдаткі, але гэта праца без заробку. Чым яна можа быць прывабная? Што было самае прыемнае, тое, што мяне вельмі добра, вельмі цёпла прынялі ў гэтую арганізацыю, і тое, што маладыя людзі літоўскія, яны пыталіся ў мяне: і ты з Беларусі прыехала да нас, каб тут з намі працаваць, і не атрымоўвай за гэта шмат грошаў? Я кажу: так, а чаму гэта табе трэба? Таму што яны не разумелі, як такое можа стацца. Я казала, таму што вось у мяне ёсць такая матывацыя, мне гэта вельмі падабаецца. Што было вельмі прыемна, што яны даведваліся, што ёсць такая краіна Беларусь. Таму што не глядзіш на тое, што Літва на побач з Беларусью, моладзь на самой справе, яна нават не ведае, што ў Беларусі ёсць свая мова. Яны думаюць, што мы размаўляюць на расійскай мове. Гэта, канешне, было вельмі важна. І больш моладзі захацела прыехаць у Беларусь, пабачыць, як тут у нас справы, пазнаёміцца з беларускай моладзю больш. Было вельмі прыемна, што мяне лічылі там за эксперта, і са мной там насіліся, як спісанай торбай. Марина за час працы ў Літве вывучыла літоўскую мову. Вось жа, калі я запыталася Марину пра цяжкасці, пра тое, што было складана, яна найперш назвала мову. Але ўвогуле яе адказ на маё пытанне пра цяжкасці, праблемы, хутчэй стаўся пералікам не саміх цяжкасцяў, а іх пераадольвання. І такім чынам, фактычна, пералікам яе здабыткаў у выніку валанцёрскай працы. Мова, досвід, кантакты, сябры. Канешне, былі цяжкасці. Па-першае, гэта цяжкасці з мовай. Паўгады вельмі інтэнсіўна вывучала літоўскую мову, але вось пасля гэтага магу сказаць, што зараз я размаўляю на літоўскай мове вельмі добра. У мяне вельмі добрыя там стасункі з рознымі людзьмі. Калі я еду ў Вільню, у мяне заўжды ёсць дзе стацца на ноч, з кім паразмаўляць, з кім сустрэцца. Я ведаю, што па мне там сумуюць вельмі людзі, і я таксама па іх сумую. Гэта вельмі добрыя такія кантакты, я вельмі шмат знайшла і сяброў, і калег, і вось людзей, з якімі я збіраюся працаваць яшчэ шмат год. Марина – спецыяліст у адукацыйных праектах, у нефармальнай адукацыі для моладзі ў розных сферах, сама цяпер працуе для валанцёрскіх праграмаў для беларусаў. У грамадскай арганізацыі моладзевым адукацыйным цэнтры «Фіальта». І я таксама адзін з прадстаўнікоў сеткі еўрапейскага звязу праграмы «Моладзь у дзеянні». Я распаўсюджваю ў Беларусі зараз інфармацыю пра розныя міжнародныя праграмы, як можна прымаць удзел. І таксама вось адна з праграм – гэта еўрапейская валантэрская служба. Пытаюся ў Марыны, якая сама вярнулася пасля сваёй валантёрскай працы на радзіму, ці вяртаюцца беларусы, пераважна, да хаты пасля валантёрскіх праграм у краінах еўразвязу. Волонтеры мои, якія ездзілі, вось яшчэ адна дзяўчынка таксама ездзіла працаваць у дзіцячы дом у Вільні. Адзін хлапец ён ездзіў у Аўстрыю працаваць там у недзяржаўнай арганізацыі. Яны пасля гэтага вярталіся ў Беларусь, і яны паступалі ва ўніверсітэты, і яны знаходзілі працу, і гэта вельмі ім дапамагло. Вось тое, што яны вывучыліся быць больш самастойнымі, неяк вырашаць самі свае праблемы ў іншай краіне. Ёсць, канешне, людзі, якія не вяртаюцца пасля гэтых праграм, але мы, канешне, спрабуем зрабіць так, каб чалавек ўсё ж такі вяртаўся, таму што дрэнна губляць такі добры досвед, які чалавек атрымаў у іншай краіне, у розных сферах. Хацелася б, канешне, каб ён потым прывозіўся ў Беларусь і тут распаўсюджваўся. Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Радыё Свабода» вядзе Таццяна Поклад. І Марына, і яе калегі раней распавядалі мне, што яны імкнуцца зрабіць такія праграмы, як мага больш даступнымі для моладзі з рэгіёнаў. Наш корэспандэнт у горадні запісаў адказы самых розных людзей на пытанне аб валанцёрскай працы. Калі на пару месяцаў, то я мог бы паехаць, але таксама тут справа асоба не было важных якіх. А як, допустим, каб не палохала праца? Памагаць якім дзецям, можаце, яшчэ што, можа быць. У маладзёжным лагеры працаваць? Таксама ў лагеры, да, было б цікава. Паехаць валанцёрам за мяжу, ці не? Я лічу, што канкрэтна я бы не згадзіўся, той, бо я ўжо не ў тым узросце, я ўжо не занадта малады, але тыя хлопцы, якім там па 20 гадоў, 22, можа 18, можа яны бы паехалі. А тыя, каму ўжо вось як нам ўжо пад 30-нік, тыя не паедуць, бо ў кагосьці тут сям'я, ў кагосьці праца і гэтак далей. Мне не цікава ехаць і працаваць валанцёрам, бо ў мяне тут ёсць праца. Калі гэта магчымасць пападарожнічаць для моладзі, ну, то файна, прыемна. А вось у такім узросце, калі ўжо ёсць нейкія абавязкі фінансавыя, то трэба зарабляць. На гэта ўжо не той узрост на валанцёрства. Я думаю, я бы паехала, калі бы гэта не на год, ну, што вельмі рэдка бывае. Пачасці такое валанцёрства на год, паўтары гады, на некалькі месяцаў, я думаю, мне гэта было бы цікава, нават не ў якасці заробка. Толькі пачас летніх канікул, я студэнка, я бы магла сабе такое дазволіць. Я думаю, што мне бы хацелася трапіць куды-небудзь да дзетак, можа, без якіх-небудзь сірот. Таму што я думаю, што такая вельмі актуальная праблема для грамадства. І гэта бы мне якраз дало вопыт, як бы вот зносіна ўсё такі. Людьми. Ну і плюс замежную мову би, напевно, так само підтягнула. Сябровка поїхала б так само. Так само, мабуть, з Христиною. На перший плюс для мене це замежна мова, тому що я вивчаю тепер в університеті замежної мови, і якби це моя будуча професія. А по-друге, це комунікація з іншими людьми. Ну, відповідаючи на це питання, хочу сказати, що поїхав би у тим випадку, коли б був сенс для нашої країни, нейкая, ну, плюс для країни, менавіта. Але запрашай тебе асабісты, значыць, на працу, дапамагчы валанцёрам папрацаваць. Ну так, зразумела, канешне, мабыць бы і згадзіўся, таму што гэта новыя знаёмствы, новыя магчымасці, новыя нейкія варыянты. Вось, але, пэўна, ненадоўга, таму што і тут у Беларусі справы вучоба, там рознага роду заняткі, праца і так далей. Ну я лічу, што калі ўжо займацца валанцёрствам, то трэба гэта пачынаць тут рабіць, а не ехаць кудысьці там працаваць у іншую краіну, разумееш, што шмат праблем і галодныя дзеці там у Афрыкі ёсць і гэтак далей, але калі глядзець так, скажам, на свае магчымасці, то менавіта я бы заняўся тут, а не кудысьці бы паехаў. Мне здаецца, што і тут шмат праблемаў і шмат каму можна дапамагчы. Шчыра кажучы, не ведаю наконт БРСМ, таму што яны, напэўна, гэтым не будуць займацца. А што тычыцца іншых арганізацыяў, ну, напэўна, проста няма тых людзей, якія бы пачалі гэту працу, нейкіх лідараў. Я разумею так, што тут усё залежыць ад таго, што хто пачне, хто будзе падбухторываць тую ж моладзь. У добрым разуменні гэтага слова падбухторываць, той, хто пачне гэтую працу. А я думаю, што калі гэта пачнецца такой валанцёрскі рух, я не думаю, што на пачатках хто бы тут стаў бы перешкаджаць. Я так разумею, што валанцёрства гэта ўсё ж такая справа, калі людзі займаюцца гэта не за грошы і, ну, скажам так, гэта іх сумленне, ім падказвае гэтым займацца. Жыхары горадні распавялі пра сваё стаўленне да валанцёрскай працы. Я запыталася ў Марыны Корш, якая працуе з адукацыйнымі праектамі ў недзяржаўных арганізацыях і апякуецца таксама валанцёрскімі праграмамі, ці ведаюць беларусы пра валантарыят і ці шмат знаходзяцца жадаючых. Месцаў, конечно, не хапае, але ёсць сетка арганізацый. Вось гэта не толькі мы дасылаем, вось Сяльта, да, маладзёжны адукацыйны цэнтр. Яшчэ ёсць некалькі арганізацый, якія ў гэтай сеткі, якія таксама дасылаюць ад сабе, таму што мы неяк спрабуем таксама ўключыць гэтую праграму іншыя недзяржаўныя арганізацыі. Найперш сэнс гэтых праграмаў не ў тым, каб чалавек проста паехаў кудысьці за мяжу папрацаваць ці пабыць турыстам. Сэнс валанцёрскіх праграм у тым, што гэта, можна сказаць, альтэрнатыўная адукацыя, персанальнае развіццё. Ну, па-першае, таксама трэба сказаць, для каго гэта праграма. Яна для моладзі, якая мае менш магчымасцяў. У розных сэнсах. Маладыя людзі, напрыклад, якія жывуць у нейкіх вёсках ці раёнах. Маладыя людзі, якія не патрапілі ва ўніверсітэт пасля школы. У іх ёсць вольны год, вольны час. І, канешне, паехаць на валантэрскую службу ў іншую краіну значна лепш, чым працаваць у казіно, напрыклад, ці яшчэ дзесьці, там за таксама невялікія грошы. І гэта, канешне, зусім іншы досвід. Гэта досвід міжкультурнай камунікацыі і досвід жыцця ў іншай краіне. Калі яны вяртаюцца пасля валантэрскай службы, калі яны будуць уладкоўвацца на якую-небудзь працу ў Беларусі, я думаю, што досвід працы ў іншай краіне, нават у сацыяльнай сферы, гэта вельмі важна і гэта вельмі вялікі плюс. Ганна Дарафейчык, адна з ранейшых удзельніц перадачы «Беларуская замежжа», працавала ў польскім Вроцлаве для грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці». Спачатку як валанцёр, пасля падобную ж працу яна пачала выконваць ужо за заробак. Ганна адзначае, што бадай галоўнае ў валанцёрскай працы – гэта свабода. Так само, конечно, это важно, что ты працуешь и допомагаешь комусь, и робишь это как бы за своей волей. Тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Короче, частей за все волонтерам дается такая вельми великая свобода во всем, что они робят. Любая якби креатыўнасць на толькі успрымаецца вельмі добра. І калі параўноўваць працы на заробак, скажам так, то пры валантарыяце не адчуваеш сябе так зобавязаным чымсьці, і гэта цябе так не прыдаўлівае. Проста працуеш для сваёй асалоды.